أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس مروزامون از کتاب الفقه الميسر درس 74 المسألة الرابعة یعنی که مسئله چهارم در زیر باب پنجم از کتاب صلات که این 20 درس از کتاب صلات می باشد صاحب کتاب می گوید المسألة الرابعة فی عدد الرواتب یعنی مسئله چهارم در مسئله عدد سنت های راتبه سنت هایی که پیش و بعد از نمازهای فرضی خوانده می شوند صاحب کتاب می گوید و رواتب جمع راتبتین یعنی رواتب جمع راتبه می باشد کلمه رواتب این جمع است مفردش راتبه می باشد و هی الدائمه المستمره یعنی معنای راتبه دائمی و همیشگی و بر دوامی را می گویند راتبه یعنی دائمی و همیشه و مستمر رو بر دوام کار را می گویند راتبه و هی التابعه للفرائض و این سنت های راتبه تابع هستند دنبال کننده هستند فرائض را یعنی پیش یا بعد از نمازهای فرضی خوانده می شوند انا همان سنت ها را می گویند سنت های راتبه می گوید که و فائدت هذه الرواتب اکنون فایده ای این راتبه یعنی این سنت های راتبه را فایده اش چنین است که انها تجبر الخلل و النقص الذي يقع في الفرائض هر آینه میگه همین سنت های راتبه تجبر الخلل و النقص یعنی که جبران میکند و اصلاح میکند خلل و نقص و کمبودی که یقع فی الفرائض در فریضه ها واقع می شود آن کمبودی هایی که آن خلل و نقصانی که در نمازهای فرضی به وجود می آیند این نمازهای راتبه انا همان خلل ها و نقص و کمبودی ها را اصلاح می کند و جبران می کند کما مضا بیانه چی طوره که گذشت بیان این مسئله درس گذشته بیان کرده بودیم در زیر مسئله یکم باب پنجم که در روز قیامت اولین چیزی که حساب و کتاب می شود بنده این نماز می باشد پس اگر نمازش پره باشد نورون علی نور اگر پره نباشد نمازهای نافله اون را نگاه می کنند انا همین رواتب اون را نگاه می کنند پس از رواتب گرفته نماز فرضی اون را پره و کامل میگردانند که این حدیث ابو هریره رضی الله عنه بود که درس گذشته بیانش کردیم که این حدیث را ابو داوود و نسائی و ابن ماجه روایت کردگی هستند حدیث صحیح می باشد پس فایدهش انا همان می باشد کما مضا بیانه چی طوره که میگه بیان این مسئله در درس های گذشته گذشته بود که چی فایده دارد نمازهای راتبه بعد از این میگوید و عدد الرواتب 10 رکعات یعنی که تعداد و عدد سنت های راتبه 10 رکعات می باشد 10 رکعات سنت های راتبه داره میگد و هی المذکوره فی حدیث ابن عمر و این 10 رکعات ذکر شدگی است در حدیث ابن عمر در حدیث عبدالله ابن عمر این 10 رکعت ذکر شدگی است که عبدالله ابن عمر میگوید حفظت عن رسول الله صلی الله علیه و سلم رکعتین قبل الظهر، میگه در یاد دارم و گرفتم از رسول الله صلی الله علیه و سلم دو رکعت پیش از نماز پیشین، یعنی دو رکعت سنت راتبه خواندن پیش از نماز پیشین و رکعتین بعد از ظهر و دو رکعت دیگر بعد از نماز ظهر، بعد از نماز پیشین و رکعتین بعد المغرب و دو رکعت دیگر بعد از نماز شام، بعد از نماز شام باز دو رکعت دیگر رواتب و رکعتین بعد العشاء و باز دو رکعت دیگر بعد از نماز خفتن و رکعتین قبل الغداء و باز دو رکعت دیگر پیش از نماز بامداد. 10 رکعت شد، دو رکعت پیش از پیشین و دو رکعت بعد از پیشین 4 تا و دو رکعت بعد از شام 6 تا و دو رکعت بعد از نماز خفتن 8 تا و دو رکعت پیش از نماز بامداد می شود 10 تا. پس عبدالله ابن عمر می گوید از رسول الله انا همین 10 رکعت را من در یاد دارم و حفظ کردم و گرفتم از رسول الله صلی الله علیه و سلم. می گوید که کانت ساعتن لا ادخل علی النبی صلی الله علیه و سلم فیها، میگه بود لحظه که نمی در آمدم نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در آن لحظه در آن وقت نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید نمی در آمدم. آن لحظه ها لحظه های بود که نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نمی در آمدم. فحدثتنی حفصتو انه کان اذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. فحدثتني يعني گوف براي من حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين أنه كان، هر آينه ميگه حال الشأن همين بود كي كان إذا طلع الفجر، هنگامي كي نمازي و هنگامي كي صبح ميدميد، طلع الفجر يعني وقتي كي صبح می دمید و اذن المؤذن، وقتی که مؤذن اذان را می گفت، اذان بامداد را وقتی که می گفت، صلا رکعتین، پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو رکعت نماز می خواندند، یعنی که همون دو رکعت نمازی پیش دو رکعت سنت نمازی پیش از بامداد. پس این شد 10 رکعت سنتایی رواتب. بعد در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید که این حدیث متفق علیه است، یعنی رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقم 1180 و همچنین در زیر رقم 1181 و مسلمون و امام مسلم هم این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم 729 در کتاب صحیح مسلم. پس این بود تخریج این حدیث که ابن عمر میگوید از رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 رکعت حفظ کردم و به یاد سپردم و از رسول الله 10 رکعت سنتای رواتب گرفتم. بعد از این صاحب کتاب میگوید و یتأکد للمسلمی، یعنی که بسیار مؤکد و تأکید است برای مسلمان، ان يحافظ على 12 ركعه، باید میگه حفظ بکند، باید ثابت قدم بماند و باید عمل بکند به این 12 رکعت، یعنی این 12 رکعت رو محافظه بکند، ثابت بماند در این 12 رکعت، در این 12 رکعت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، میگه با دلیلش میگه سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید ما من عبد مسلم یصلی لله تعالی فی کل یوم 12 رکعه الا بنا الله له بیتا الا او الا بني له بيت في الجنه. میگه بر دلیل باز برای 12 رکعت است رواتب، یعنی که در حدیث ابن عمر 10 تا آمدگی است، در حدیث دیگر که 12 تا آمدگی است. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که ما من عبد مسلمین، یعنی نیست یگان بنده مسلمانی که یصلی لله تعالی فی کل یوم 12 رکعتا، نماز بخواند برای الله تبارک و تعالی در هر شبانه روز، در هر روز 12 رکعت، 12 رکعت نماز بخواند، الا بن الله له بیتا، مگر اینکه الله سبحانه و تعالی برای این انسان، برای این انسانی که در یک روز 12 رکعت نماز میخواند، الله برایش خانه بنیاد میکند، خانه میسازد. او یا اینکه میگه در روایت دیگر آمدگی است که الا بنی له بیتون، مگر اینکه ساخته می شود برای این انسانی که در یک روز 12 رکعت میخواند خانه قصر فی الجنتی، در جنت. الله تبارک و تعالی برای کسی که هر روز 12 رکعت نماز میگذارد قصر در جنت برایش بنیاد میکند و برایش میسازد. تخریج این حدیث را در حاشیه میگوید که رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است، در زیر رقمی 728 در کتاب صحیح مسلم، من حدیث ام حبیبت رضی الله عنها. یعنی که این حدیث 12 رکعت در یک شبانه روز، یعنی که سنتای رواتب 12 تا می باشند، این حدیث را راویش ام حبیبه رضی الله عنها می باشد. پس 10 رکعت می شود رواتب خوان که پیش از نماز پیشین دوتا می خوانی، یا 12 رکعت که پیش از نماز پیشین 4 تا می خوانی. پس پیش از نماز پیشین 2 رکعت خواندی، دلیلش حدیث عبدالله ابن عمر هست، و پیش از نماز پیشین اگر 4 تا خواندی، این حدیثش امی راوی حدیثش ام حبیبه رضی الله عنها می باشد. پس این بود 2 روایتی که در باره تعداد سنت های رواتب آمده است که 10 رکعت یا 12 رکعت. و هی العشر المذکورت سابقا، و این میگه همون 10 رکعتی که پیشتر ذکر کردیم همونا هستند. الا انه یکون قبل الظهر 4 رکعت، مگر اینکه میگه پیش از نماز پیشین 4 رکعت میخونی. یعنی عددش پیشتر ذکر کردیم که بعد از پیشین 2 رکعت، بعد از نماز شام 2 رکعت، بعد از نماز خفتن 2 رکعت، پیش از نماز بامداد 2 رکعت. فقط فرقیتش همین است که پیش از نماز پیشین میگه 4 رکعت میخوانی. فقط زاد ترمذی و فی روایت حدیث ام حبیبت الماضی، پس واقعا میگه زیاد کردگی است ترمذی در روایت حدیث ام حبیبه که پیشتر گذشت. حدیث ام حبیبه که حالا در 12 رکعت بیانش کردیم، میگه در همون حدیث گذشت، امام ترمذی زیادتی آورده است که 4 قبل الظهر و رکعتین بعدها، یعنی که 4 رکعت پیش از نماز پیشین میخوانی و 2 رکعت بعد از نماز پیشین میخوانی، و رکعتین بعد المغربی و 2 رکعت بعد از نماز شام، و رکعتین بعد العشائی و 2 رکعت بعد از نماز خفتن، و رکعتین قبل صلات الفجر، و 2 رکعت دیگر پیش از نماز بامداد خوانده می شود. این 12 رکعت. در تخریج این حدیث می گوید که جامع ترمذی در زیر رقمی 415 این حدیث روایت شدگی است، در سنن ترمذی در زیر رقمی 415 این حدیث تخریج شدگی است. و قال حسن صحیح، امام ترمذی در باره این حدیث میگوید که این حدیث حسن و صحیح می باشد. و صححه الالبانی، و شیخ البانی رحمه الله این حدیث را حکمش صحیح دانستگی است در کتابی صحیح سنن ترمذی در زیر رقم 833 و 839. پس این حدیث حدیثی صحیح است و حدیثی قابل قبول است، می شود که از این دلیل گرفت. پس این بود تخریج حدیثی که حدیث ام حبیبه که امام ترمذی زیادتی در آن روایت کرده است، یعنی که عدد همون رکعت را گفته است، اما امام مسلم فقط گفته است که 12 رکعت و خلاص، عدد رکعت را بیان نکرده است. اما ترمذی در زیادتی که آورده است از حدیث ام حبیبه اون عددها را ذکر کرده است که پیش از نمازی پیشین 4 رکعت و بعدش 2 و بعد شام 2، بعد از خفتن 2 و پیش از بامداد 2، اینها می شود همگی 12 رکعت سنت های رواتب. بعد از این صاحب کتاب میگوید ولما ثبت فی الصحیح من حدیث عائشه رضی الله عنها قالت، و چی طوره که میگه ثابت شدگی از ثابت ماندگی هست در کتاب های صحیح، در حدیث صحیح از حدیث عائشه رضی الله عنها که گفته است. حضرت عائشه رضی الله عنها میگوید کان النبی صلی الله علیه و سلم لا يدع اربعا قبل الظهر، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم 4 رکعت پیش از نماز پیشین را هیچگاه ترک نمی کرد. لا يدع یعنی ترکش نمی کرد و همیشه لازم گرفتگی بود 4 رکعت سنت رواتبی پیش از نماز پیشین را. پس این حدیث هم همچنین دلیل است که پیش از پیشین 4 رکعت خواندن می شود، 4 رکعت سنت رواتب داریم. در تخریج این حدیث عایشه رضی الله عنها میگوید که اخرجه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقم 1182 در کتاب صحیح البخاری. پس این بود تخریج حدیث عایشه رضی الله عنها. بعد از این صاحب کتاب میگوید و آکد هذه الرواتب، یعنی تأکید شده ترین و مهم ترین و بسیار انسان باید دقتش را جلب بکند به این سنت های رواتب، بسیار باید پایبند باشد، رکعت الفجری یعنی 2 رکعت سنت نماز بامداد هست، 2 رکعت سنت نماز بامداد. میگه و هما سنت الفجر القبلیه، یعنی اینها 2 رکعت سنت نماز بامداد که پیش از بامداد خوانده می شود. پس درباره این سنت 2 رکعت سنت پیش از بامداد بسیار تاکید زیاد شدگی هست. لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیل من میگه سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که رسول الله درباره 2 رکعت سنت نماز بامداد گفته است که رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیها، یعنی 2 رکعت سنت نماز بامداد بهتر است از دنیا و هر آن چیزی که در دنیا می باشد. 2 رکعت سنت نماز بامداد فضیلت و بزرگیش همین است که از دنیا و هر مال و ملکی که در دنیا وجود دارد از اینها ده بهتر و خوبتر و افضلتر می باشد. در حاشیه ده تخریجش می گوید که اخرجه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقم 725 در کتاب صحیح مسلم. پس این تخریج حدیث 2 رکعت فجر سنت نماز بامداد بهتر است از دنیا و هر آنچه در دنیا می باشد، این از تخریج این حدیث. ولی قول عائشه رضی الله عنها، و همچنین دویم دلیل میگه سخن حضرت عائشه رضی الله عنها می باشد عنها تین رکعتین، یعنی از درباره این 2 رکعت، درباره این 2 رکعت سنت نماز بامداد حضرت عائشه رضی الله عنها گفته است که ولم یکن یدعهما ابدا، یعنی که نبود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ترک کرده باشد این 2 رکعت سنت نماز بامداد را هیچگاه، یعنی همیشه رسول الله صلی الله علیه و سلم این دو رکعت سنت نماز بامداد رو می خواندند. حتی در سفر که سنت ها خوانده نمی شوند، سنت نماز پیشین و شام و خفتن، در سفر اگر که انسان ببراید سفری به حدی قصر باشد، این سنت ها خوانده نمی شوند، این سنت ها ترک کرده می شوند. ترک کردن این سنت ها در سفر همچنین سنت می باشد، اما سنت نماز بامداد در سفر هم خوانده می شود. سنت نماز بامداد در سفر و در حضر، در هر جایی که باشی خوانده می شود، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک کردگی نیستند دو رکعت سنت نماز بامداد را هیچ گاه. در تخریج این حدیث می گوید که اخرجه البخاری یو، یعنی این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقم 1159 در کتاب صحیح البخاری. پس دو رکعت سنت نماز بامداد از بین این 10 رکعت یا 12 رکعت تأکید شده ترین و مهمترین سنت های رواتب می باشد که همیشه خوانده می شود و دائمی خوانده می شود. پس این بود عددی سنت های رواتب که در حدیث ابن عمر 10 رکعت و در حدیث ام حبیبه 12 رکعت خوانده می شود. می شود که انسان گاه پیش از نماز پیشین 2 رکعت نماز بخواند و گاه پیش از نماز پیشین 4 رکعت سنت رواتب بخواند. این جایز و درست می باشد، گاه 2 رکعت و گاه 4 رکعت، یعنی به هر دی حدیث ها عمل بکند. اگر وقتش باشد 4 رکعت بخواند نور و علی نور، و اگر که وقت کمتر باشد می شود به حدیث عبدالله ابن عمر عمل کرده 2 رکعت سنتی پیش از نماز پیشین بخواند. پس این بود عددی سنت های رواتب. با همین مسئله چهارم عدد سنت های رواتب به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الخامسه، یعنی مسئله پنجم در زیر باب پنجم از کتاب صلات، حکم الوتر و فضله و وقته، یعنی حکم نماز وتر، نماز وتر خواندن حکمش چیست، و فضله و چی فضیلت دارد نماز وتر را خواندن، و وقته وقت نماز وتر از کی تا به کی می باشد. این هست مسئله پنجم. این مسئله را انشاءالله درس آینده خواهم گرفت. پس این بود درس امروزمون از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان می رسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.